Na ciele moim sukienka, panienka. O imieniu Ewa cudnie mi śpiewa piosenka. Rodem z nieba ja daję się nabierać, ubierać. Lustro szczerze, zęby szczerze, ukradłam styl, teraz zamkną mnie do więzienia. Szmat. I zrobić ślub, i zrobić ślub.